Імем тваім выракаемся бяссілага, яго гарадоў і нават нябеснага града, у якіх, як і ў сэрцы слух ягоных, як і ў іхніх гарадах няма ні шкадавання, ні літасці, у якіх няма нічога святога, нічога чалавечага. Ён не даў нам ані кроплі святла, ані іскры надзеі. Таму рэкі нашай крыві, агонь нашай лютасці мы аддамо, каб дапамагчы табе заваліць яго. Чарнабог, вер нам, мы з табою да канца і на знак гэтага прыносім табе ахвяру. Натоўп трохі адышоў ад агню, плечы Хрыста калаціліся. Што з табой? Спытаў Іуда. Які гонар, якое беднае быдла, якая мужнасць, якая цемра. Перад агнявым крыжам ляжаў на плоскім камені нехта, укрыты грубай палатнінай. «Адкрыйце!» – сказаў рагаты. «Развяжыце яму хлябала!» Нехта таргануў з ляжачага покрыўку. І тут Христос закрыў далонямі рот, каб міжволі не крыкнуць. На камені ляжаў генеральны камісарый доказнай інквізіцыі, вялікая грузная туша. Калі ў яго зноў выцягнулі з рота кляп, аддаўся той самы, што і раней жывёльны крык. «Судзім!» «І судзімы будзеш», – сказаў рагаты. «Кажы, што хацеў яшчэ сказаць, іначай будзе позна». «Адпусціце!» – з клекатаннем у глотцы сказаў той. «Бачыце, вы ёсць! Значыць, нельга сказаць, што мы вядзем вайну з бязвіннымі. Паўсюль вайна за душы, і ў гэтай вайне я салдат, палонных не забіваюць». Бялявыя валасы таго, што прысягаў за ўсіх, з блытанымі кучмамі падалі на шалёныя вочы. Твар запаў у шчаках, вусны пабялелі так, што амаль не адрозніваліся ад колеру ўсяго аблічча. «Значыць, і еретыкі – палонныя салдаты?» Вочы ягоны ашклянелі. «А што робяць з імі? А знішчаныя вёскі і гарады? А разораныя краіны без людзей? Чым вінныя былі перад табою і Богам тыя спаленыя сёння? Той стары з курачкай? Нас не было. Гэта ты нас выдумаў. Ты жорсткасцю зрабіў нас. Хто пайшоў бы сюды, каб не штурхнул ты і твае браты ў забойстве? Можа, я? По доносу хапаў бязвінных, гвалціў жанчын, катаваў і паліў, і ты салдат? Не было б цябе, не было б і д'ябла. За жорсткасць, жорсткасць! Рыхтуйся. Мы дамо табе хуткую смерць, не як ты». І тады, зразумеўшы, галава доказнай інквізіцыі зноў нема закрычаў. Брат спаленага прыставіў яму нож да сэрца і налёг на рукаятку. «Не хачу!» Крык захлынуўся ў нейкім булькаценні, змоўк. Чалавек вытаргнуў нож, ашалела паглядзеў на ўсіх. «Бярыце гэтую падлу!» Ён стаяў, хістаючыся, і раптам упаў, нібы яму ударылі пад каленкі. Яго аднеслі, народ стаяў у суровым маўчанні. ціха-ціха, пагрозна ціха. І тады рагаты падышоў да падгарэлага крыжа і адным ударам нагі паваліў яго на труп. Узляцеў ураган іскраў. Жары! Каб яшчэ з аднаго бандзюгі не зрабілі святога. Дыван жарынак засыпаў ляжачага, ускінулася полымя, на яго накідалі яшчэ сушняку. Вакол былі суровыя, амаль безнадзейныя мядзяныя твары з рэзкімі чорнымі ценямі. І тут за спінамі людзей недзе ў цемрыве пачалі павольна біць барабаны, раўці, дуды, уздыхаць бубны, заспявалі смыкі. Палілася павольная музыка. Рытм яе ўсё пачашчаўся. У ім было нешта пагрозлівае, д'ябальскае, і аднак поўнае жыцця, страснае. Успыхнулі раптам яшчэ два вогнішчы, яшчэ разам з узрастаннем языкоў агню паскараўся тэмп гукаў. У гэтым рытме было нешта такое заразлівае, што нават Христос з вялікай цяжкасцю падавіў міжвольныя рухі сваіх ног і прымусіў сябе сядзець нерухома. Усё меншыя рабіліся паўзы, усё больш прыбаўлялася мігатлівага святла. Нагія людзі пачалі павольна пагойдвацца. Натоўп, зачараваны ўсім гэтым, нібы забыў аб жыцці, аб тым, што чакала ў хатах з гною, прыйшоў рух. Рукі шукалі другія, рукі спляталіся, ногі пачалі спачатку павольна, а потым хутчэй і хутчэй папіраць зямлю. Яшчэ агні, яшчэ ўсё больш нястерпнай д'ябальскай рабілася музыкай, удары барабанаў, бубны клікалі, захаплялі, вялі. І вось пацягнуўся між вогнішчаў чалавечы ланцуг. Наперадзе цягнулі за вялізныя рогі казлоў, і густы казліны мех мешаўся з чырванню чалавечай скуры. Дуды, трубы, імкненне, палёт, усё хутчэй і хутчэй у нястрымным карагодзе між агнёў і вакол галоўнага, нахіленыя наперад імпэтныя выгукі, крыкі, сп'яненне. Рытм стаў невыносны. Ляцелі развеяныя неўтаймаваным палёце валасы, мільгалі ногі, рукі, закінутыя твары. Сям там, не вытрымаўшы экстазу бегу, шалёнага імкнення пачыналі падаць людзі. Але ў віхуры, у віннакрывавым святле, у ярасці, у трапенні, у крыках імчала няздольная спыніцца чалавечае кола. Нібы ўзнесеныя пякельным ветрам, нібы сапраўды ў вечным дантавым карагодзе, у штохвілінным сконі ўзлёце, як быццам у паветры, не адчуваючы нагамі зямлі, імчалі яны. Віхура, ураган, вецер саміх стагоддзяў на твары. Забыццё розуму і самога сябе, пекла, вечнае полымя, шалёны вечны палёт самога жыцця.